Καταρχήν η κυρία που σε πήρε από τη φαρμακευτική πρέπει να έχει 5 κιλά αρχή. Διότι έδωσε και το όνομά της στην αρχή, άσχετα με τον πι που έκανες εσύ. Το έβγαλα για. Εννοείται αυτό. Μην έχει θέμα. Αλλά επειδή είναι χαρακτηριστική η φωνή της, δεν ξέρω, είναι Παρασκευή, είναι ακόμα στη δουλειά, γιατί ρουφιάνει στις εταιρείες πάρα πολύ. Επειδή είχε χαρακτηριστική φωνή, έχω αρχίσει και το φοβάμαι. Σωστό κι αυτό. Καλή δύναμη να σου πω, θα πας σε περιοδία το καλοκαίρι. Κάτι θα κάνω. Από νησιά, Τίνος. Λέσβο και Μυτιλίνη, δύο νησιά. Ωραία. Περιστέρι. Ω, Περιστέρι, ναι. Περιστέρι με τους ψυκτικούς, έτσι. Με τους ψυκτικούς, ναι. Φεστιβάλ, αυτό, φεστιβάλ ψυκτικών. Ωραία. Από νησιά, τι άλλο, Καρπενήσι και Λαγονήσι. Και Λαγονήσι. Ναι. Okay. Εντάξει, κοντά θα είμαστε. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τελείως αδίστακτοι. Οι σημερινοί που μας κυβερνούν. Και οι αυριανοί που έρχονται, μην ανησυχείτε, το ίδιο αδίστακτοι είναι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι αυριανοί. Πώς δεν το ξέρετε, οι αυριανοί δεν ήταν και χθεσινοί. Το ίδιο αδίστακτοι είναι. Όταν πεθάνει ένας άνθρωπος στο σπίτι σου, πας την άλλη μέρα διακοπές. Εδώ δεν πέθανε ένας άνθρωπος. Πέθανε ούτε δύο. 102 πεθάνανε. Καταρχάς δεν πέθαναν άνθρωποι του σπιτιού του. Αντί να πενθεί, πάει διακοπές. Τι έσχη είναι αυτά. Κατάλαβες ρε φιλαράκι γιατί δεν υπάρχει ελπίδα. Άκουσα τώρα αυτούς τους δύο τους μαλάκες που λένε ότι προμοτάρεται τον Κούλι. Και αναρωτιέμαι, αν όλα αυτά που έχει περάσει τώρα το μουνάνο πρώτη-δεύτερη φορά αριστερά δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε, και ήταν μια δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Τι θα είχε περάσει τόσο ανέμακτα από όλα αυτά, ρε φίλε. Αναρωτιέμαι. Δεν πειράζει, ρε παιδάκι, μάστος εκεί να νομίζουν ότι προμοτάρουμε Κούλι. Πλάκα έχει κι αυτό. Ρε σύ, πλάκα έχει. Μην τους το χαλάσω ανθρώπους τώρα. Κάτι πρέπει να έχουν να πούνε κι αυτοί και κάπως να κοροϊδέψουν λίγο τη μαλακία τους. Μπράβο, ρε φίλε. Κάπως πρέπει να ξεχαστούν, λίγο να παρηγορηθούν μόνοι τους. Δεν μου λέτε αν θέλει να. Α, ναι, εγώ. Γιατί δεν λέτε να πούμε για τη μεγάλη εθνική επιτυχία της στη Eurovision. Δεν συμφέρουν αυτά, ε. Κρατάμε μικρό καλάθι μέχρι το Σαββάτο. Γιατί στον ημιτελικό είναι μικρή επιτυχία. Όχι, μεγάλη είναι, μεγάλη. Α, έτσι. Αλλά δεν είναι ότι περάσαμε και τελικό με έναν προς έναν. Με άλλες 25 περάσαμε. Καλά, καλά, καλά να μου. Είστε αν θέλεινες, γι' αυτό δεν τα λέτε. Εντάξει, είμαστε και αν θέλεις να. Στα λέω εγώ όλα αυτά. Έλα, γεια. Έλα, γεια. Για τις 52 Κυριακές, γιατί δεν μιλάει κανένα. Εντάξει, τον πιέσανε, δεν είχε σκοπό να τις κάνει. Εν τω μεταξύ, έχω πάει στην επιθεώρηση εργασίας εγώ για τη σύζυγό και τους έχω ρωτήσει γιατί αναγκαστικά δουλεύει από Δευτέρα μέχρι Κυριακή 7 ημέρο. Και μου λέει ότι κανονικά επιτρέπεται αφού πληρώνεται. Επομένως, είναι όλα μια χαρά. Το θέμα είναι ότι δεν πληρώνεται. Άρα δεν είναι μια χαρά. Και δεν το παίρνει και διπλό. Δεν το θέλουμε ούτε αυτό. Εμείς θέλουμε τον ελεύθερο χρόνο του εργαζόμενου. Εννοείται. Αλλά ακόμα και αυτό, ούτε αυτό τηρείται που λένε το θέμα να πληρώνεται. Ούτε πληρώνεται, ούτε ελεύθερο χρόνο έχει. Ναι, ούτε συμφωνία με τα αφεντικά κάνει. Ακόμα και να πληρώνετε, δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Γιατί 7 ημέρη εργασία είναι σκότωμα. Κυριολεκτικά. Εγώ για μια παραγγελιά σε πήρα, ρε καθηκή. Λέγε. Θεία Ρίτα, παραμυθατζής. Τώρα το τι θα βάλεις από πάνω. Δόξα τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, έχει υλικό. Φιλιά στα κολομπέρια, γεια. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη. 2015 όμως δεν θα υπάρχει έμφυα και αυτό είναι δέσμευση. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μου κάνες μαύρη τη ζωή. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Αχ, παραμύθατζη. Είναι ένας άνθρωπος που εμένα ψέματα δεν μου έχει πει. Ούτε με έχει κοροϊδέψει ποτέ. Αρχίζει το γλύψιμο. Λοιπόν, επειδή Αποστόλη μου είσαι σεμνός και λιγομίλητος, θα τα πω εγώ στους ακροατές. Μία από τις πολλές σου τέχνες είναι και η ηθοποιία. Έχεις παίξει ρόλους που σου ταιριάζουν και έχεις παίξει και ρόλους που δεν σου ταιριάζουν. Αλλά επειδή είσαι σεμνός, δεν τα λες, τα λέω εγώ. Την Παρασκευή θα βάλεις το σιρόκο που εσύ ήσουν στην Ερυθρέα και αυτός από την Αγία Βαρμάρα. Ναι. Σε αυτό το ρόλο έχεις παίξει, καταρχήν πριν από έτη φωτός μπροστά, πριν από χρόνια έχεις παίξει Κυριάκο Μητσοτάκη και έχεις πάρει Όσκαρ πραγματικό. Εντάξει. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας, ο κύριος Αποστολός. Ναι, ναι. Μια αγγελία έχετε βάλει στο ίντερνετ. Ναι, καλά, ποια. Για ένα σιρόκο. Σιρόκο. Ναι, ναι. Τι σιρόκο. Για ένα σιρόκο, Volkswagen. Α, το Volkswagen. Ναι. Ναι, ναι, Σιρόκο. Μάλιστα. Είναι. Μπορούμε να. Καταρχήν είναι χρονολογία 9, γράφεται, έτσι. Ναι, ναι, είναι χρονολογία 9. Και η τιμή του είναι στα 12.000 που γράφεται. Όλα τα ξέρετε. Τι με παίρνετε να με ρωτήσετε. Όχι, απλά που είσαστε που να μπορέσω να έρθω να το δω. Α, εδώ είμαι εγώ. Εσείς που είστε. Αγία Βαρβάρα είμαι. Απαπαπαπα. Ναι. Ναι, γιατί. Εγώ είμαι στην Ερυθρέα. Ναι, Ερυθρέα είσαστε. Ναι, τώρα. Αμάν. Πώς θα έρθετε εδώ πέρα, πώς θα σας δεχτώ εδώ πέρα. Μπορεί να μας πάρει κανένα μάτι ότι έρχεστε την Αγία Βαρβάρα, να το πούμε μετά στη γειτονιά, να με δέχονται. Το κατάλαβα. Τι δεν καταλάβατε, κύριε. Θα έρθει άνθρωπος από την Αγία Βαρβάρα στο σπίτι μου, σας παρακαλώ. Γιατί, τι είναι η Αγία Βαρβάρα. Τι είναι η Αγία Βαρβάρα, τώρα χρειάζεται να σου πω τι είναι η Αγία Βαρβάρα. Ναι, αν μπορείτε δηλαδή να μου πείτε. Τι να σας, δεν καταλαβαίνετε από μόνο σας τώρα. Σας λέω, μένω ναι, Ερυθρέα, είμαστε το ίδιο. Είμαστε στην ίδια κοινωνική τάξη. Α, έχουμε διαφορά κοινωνική τάξη. Δεν έχουμε. Νομίζω ότι έχετε. Δεν μιλάτε καταρχήν όμορφα και από τον τρόπο που μιλάτε. Καταρχήν δεν με ξέρετε και δεν σας ξέρω βέβαια. Ναι, αλλά κατάλαβα τι είστε ακριβώς. Παίρνετε την Αγία Βαρβάρα. Δεν σας μιλάω με τον τρόπο που μιλάτε εσείς. Αν έχετε πρόβλημα κοινωνικών τάξεων, με συγχωρείτε πολύ, δικό σας το θέμα. Αλλά νομίζω πως δεν μιλάτε καθόλου όμορφα. Εντάξει, μπορεί και να μην μιλάω τώρα, τι να σας πω. Αλλά ας κρατάμε κάτι καλό. Κρατήστε ότι σας μιλάω. Μένω στην Νέα Ερυθρέα και σας μιλάω. Μάλιστα. Δέχομαι και μιλάω μαζί σας. Τώρα καλά ή κακά, Χάρη δηλαδή μου κάνετε. Θέλετε να συναντηθούμε κάπου σε μια ενδιάμεση περιοχή που μας πάρει κανένα μάτι. Όχι, εμένα ναι. Εμένα. Εσάς να σας πάρει μάτι. Μαζί σας, ναι. Σοβαρολογείτε. Κοιτάξτε να δείτε, η κοινωνική μου κατάσταση και γενικά η κοινωνική μου συμπεριφορά δεν μου αρμόζει κατά την ο τρόπος που μου μιλάτε και δεν. Δεν ξέρω την κοινωνική σας κατάσταση, κύριε, ξέρω που μένετε. Μπράβο. Μπορεί να έχετε φίλα στην Αγία Βαρβάρα. Τέλος πάντων. Μπορεί, αλλά θα μας δει κανένα μάτι, θα καταλάβουνε. Θα ρωτάει η γειτονιά. Μάλιστα, μάλιστα. Θα αλλάζουν ράφη στο σούπερ μάρκετ όταν με βλέπουν δίπλα. Αχα. Αν αντιληφθούν ότι έχω πάρει και χρήματα από εσάς. Μάλιστα. Α. Αχα. Ναι. Κοιτάξτε με. Θα υποψιαστούν ότι με ακουμπήσατε κιόλας. Σοβαρά. Ναι. Τελικά έχετε τρομερά ψυχολογικό πρόβλημα. Εγώ. Α, τρομερά. Όχι, αγαπητέ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μέσα στην Ερυθρέα τι πρόβλημα να έχω. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Το αυτοκίνητο. Γεια σας. Κρατήστε το και φάτε το. Ναι. Γεια σας. Παίρνω για μια αγγελία. Τι αγγελία? Για ένα αυτοκίνητο, άσπρο. Και παχύ που λέμε, της μάνας του Καμάρι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, το έχουμε. Το έχετε? Ναι, τι. Πόσο το δίνετε? Το αυτοκίνητο, δεν γράφει πάνω. 12.000. Τόσο. Τιμή συζητήσει, τιμή. Ναι, ναι, τι θέλετε να συζητήσουμε πάνω στην τιμή. Τόσο είναι τώρα, μόλις έγινε η συζήτηση. Ναι, πόσο εδώ, πόσο. Πόσο τόσο. Μα ρωτήσατε πόσο κάνει, σας είπα πόσο κάνει, συζητήθηκε αυτό το θέμα. Τέλειωσε. Ναι, τώρα βαριέσαι να μιλήσει. Δεν βαριέμαι να μιλήσω, αυτό είναι. Α, γιατί γράφει συζητήσει με τιμή. Εκεί σου άλλαξε το θέμα, είδες 12.000. Το 12.000 πόσο να πάει για να σ' αρέσει, θα πάει 6, όχι. Τιμή. Το πολύ να πάει 11.800. 11.800 το πρόβλημα, 300 ευρώ. Τιμή συζητήσιμη γράφει. Εκεί κόλλησε. Εκεί κόλλησα. Το παίρνω πίσω. Τιμή ασυζητητή. Αγία Βαρβάρα είσαι. Εγώ Αγία Βαρβάρα. Γεια σε παρακαλώ. Αγία Βαρβάρα γράφει πάνω. Δεν τρέπεσαι ότι θα μου πει σε μένα Αγία Βαρβάρα. Γιατί, τι πρόβλημα έχει. Γύφτο είσαι. Γι' αυτό το πουλά τόσο κάτω. Ρωμά. Τι Ρωμά. Έτσι θα μα λε. Και έχουμε και δικιά μα πιτσαρία. Την πίτσα Ρωμά. Πόσα χιλιόμετρα έχει. Δεν τα μέτραγα. Άντε ρε γάμος, μαλακά. Έλα ρε μανά μου, σε πέτυχα επιτέλους. Ναι, ναι. Μια αφιερωσούλα. Το τύπο που λέει το τζίνι. Ο τσακαλώτος. Ναι, και με φωνάζουν τζίνι το τζίνι. Έλα φιλιά. Να σας πω τα καλά νέα. Τι? Το λεγόμενος δείκτης Genie. Με φωνάζουνε Genie. Γιατί σ' όλα είμαι μέσα. Ο δείκτης Genie μειώνεται. Κι όταν κάποια φορά τραβά. Επιτρέψτε μου όμως. Το λεγόμενος δείκτης Genie. Με φωνάζουνε Genie. Γιατί σ' όλα είμαι μέσα. Είμαι μέσα. Έχω βάλει στο φόρο. Μήπως αγαπώ σε μία φορά. Αυτό το τζίνι είναι που εγώ θέλω να βγάλουμε από το μπουκάλι. Yeah. Μια παραγγελία για Παρασκευή. Για πες με ύφος κιόλας. Με ύφος, ναι, πολύ βαρύ. Βέβαια. Το φίλο μου τον Νίκο από την Πολιτεία να αφιερώσω το τραγούδι. Ο χειρότερος εχθρός σου είναι ο υπάλληλός. Να μην του πούμε και στην τραπετσόνα πια δεν έχουν ζωή. Άντε, βάλ το εκεί, ρεμίξ. Σε μαγεύει, σε θολώνει. Με μαχαίρι σε σκοτώνει. Κάθε βράδυ ξενυχτάει. Σκουλίκι σε πατάει. Ο χειρότερος εχθρός σου είναι ο υπάλληλός σου. Ο χειρότερος εχθρός σου είναι ο συνεταιρός σου. Παραγγελιά, αυτό με την Ξενογιανακοπούλου, με τις τσόντες. Μπορεί να το βάλεις. Ποια Ξενογιανακοπούλου, Διαμαντοπούλου, καλέ. Ξενογιανακοπούλου, τότε που είχατε στείλει στα σχολεία τις τσόντες και είσαι πάρει τηλέφωνο. Ναι, Διαμαντοπούλου είναι, όχι Ξενογιανακοπούλου. Α, Διαμαντοπούλου είναι, ναι. Θα το βάλεις αυτό. Θα στο βάλω. Έχετε καλέσει το Υπουργείο Παιδείας. Είστε σε γραμμή προτεραιότητας. Παρακαλώ, περιμένετε. Ναι, ναι, γεια σας. Ναι, γεια σας. Μ' ακούτε, δεν ξέρω, σας ενημέρωσε η κοπέλα, μιλούσα πριν. Ναι. Δημήτρης Βενιέρης λέγομαι, είμαι δάσκαλος του δεύτερου Κερατσινίου. Ναι. Δεν ξέρω, μιλήσατε με την κοπέλα, να σας πω από την αρχή. Πέστε μου, έγινε πολύ σοβαρό. Α, σας ενημέρωσε, έγινε ένα λάθος, κάτι το αποτρόπαιο. Ναι, αλλά δεν το μπορώ να το πιστέψω. Ούτε εμείς μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Ούτε εμείς μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Από πού ήρθε αυτό. Αυτό σαμποτάζ σίγουρα. Σαμποτάζ είναι. Είναι σαμποτάζ, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω, ποιο μπλέκεται κάποιο άλλο. Δεν το πιστεύω, από πού σα ήρθε. Ποιο μπορεί να το κάνει το σαμποτάζ, είναι δυνατόν. Τι να πω τώρα, μπορεί να έχει σταλεί από το Υπουργείο τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω, και εγώ δεν πιστεύω, τι δεν πιστεύω στα αυτιά μου. Τι διεύθυνση έχει πάνω. Και είναι βούτυρο στο ψωμί του διευθυντή τώρα, γιατί είναι δεξιό. Και θέλει να καλέσει τα κανάλια να δώσει έκταση στο θέμα. Για πέστε μου, τι διεύθυνση έχει από πάνω. Δεν ξέρω, ήταν μαζί σε ένα σωρό με κούτε. Έγραφε απ' έξω ιστορία. Και ανοίγουμε μέσα και βλέπουμε. Δόκτωρ Π. Ούτσα. Ναι, προφέσορ Κάπα Αύλας. Μέχρι πέντε είναι σχέση. Κυρία Μαριάννα, best of. Τι είναι αυτά. Και ανοίγουμε μέσα και βλέπουμε την τσόντα. Πώς δεν τα μοιράσαμε στα παιδιά. Δεν ξέρω τι θα κάνουνε. Και δεν θέλει πολύ να πέσουμε. Αν καλέσει τα κανάλια και γίνει αυτό το θέμα σούσουρο, δεν θέλουμε και πολύ. Και εγώ πήρα να σας προλάβω. Είπα και στην κοπέλα ότι εγώ, εντάξει, επειδή είμαι και μέλος φίλος του Πασόκ, ένιωσα την ανάγκη να προλάβω τον διευθυντή. Μπας και το προλάβουμε. Το διευθυντή να το κρατήσει τώρα για να, το, για το, για να γίνει έλεγχος. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και προφανώς είναι σαμποτάζ. Δεν είναι δυνατόν να έχει πράξει. Δεν ξέρω τώρα ποιος να θέλει το κακό, δεν ξέρω. Καλά, είναι πολλοί που θέλουν το κακό. Να είναι προβοκάτσια, λέτε. Τι είναι αυτό το πράγμα, είναι δυνατόν, τι είναι, είναι δυνατόν να είναι λάθος αυτό. Η αριστερή, λέτε να είναι. Ποιος να έχει κάνει. Τώρα, τι να πούμε, το κουκουέ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι για τρομερό. Πέστε μου λίγο τα στοιχεία σας. Τι να κάνω. Δημήτρης Βενιέρης λέγομαι. Είμαι στο δεύτερο δημοτικό Κερατσινίου. Μισό λεπτό λίγο, γιατί είναι υπουργός μου. Ναι. Περιμένω. Πείτε και στην κυρία υπουργό. Άννα. Δώστε μου σας παρακαλώ τα στοιχεία σας. Δημήτρης Βενιέρης. Ναι. Δεύτερο δημοτικό σχολείο Κερατσινίου. Τηλέφωνο. 697. 50. Ό,τι χρειαστείτε σε μένα, γιατί ο διευθυντής θέλει να το βγάλει το θέμα έξω στα κανάλια. Α, πάπα, ναι. Κύριε Βενιέρη, πάρτε λίγο την κυρία. Σας ευχαριστώ. Περιμένω να. Ναι, κύριε Βενιέρη. Ναι, πείτε μου. Καλά, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Θα τα κρατήσετε τώρα, γιατί πρέπει προφανώς προκάσει και αυτό. Να τα κρατήσω κάπου στην άκρη. Κρατήστε στην άκρη. Ναι, πώς θα προλάβω το διευθυντή, δεν ξέρω. Καλά, τώρα είναι δυνατόν να κάνει τέτοια γελιότητα. Μετά θα έχει επιπτώσεις ο διευθυντής. Θα του πείτε ότι θα έχει επιπτώσεις αν κάνει τέτοιο πράγμα. Τι επιπτώσεις τώρα, άμα καλέσει τα κανάλια. Αν καλέσει τα κανάλια, σοβαρά μιλάτε. Πάει υλικό για το σχολείο και θα καλέσει τα κανάλια. Τώρα δεν ξέρω αν θα τον νοιάξει. Άμα έρθει το κανάλι εκεί πέρα, εμείς θα έχουμε μεγαλύτερη ζημιά, γιατί εμείς κινδυνεύουμε να πέσουμε. Αυτός δεν τον νοιάζει, βούτυρος ο ψωμί του είναι. Όχι. Ενημερώσατε. Πείτε ότι ενημερώθηκε υπουργός και θα έχει επιπτώσεις αν κάνει οποιαδήποτε δημοσιοποίηση. Το είπατε. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα για να κάνει τέτοιο πράγμα. Εσύ. Πάρα πολύ σοβαρό. Θα κινήσουμε όλη την νόμιμη διαδικασία. Γιατί αυτό είναι σίγουρα υλικό προβοκάτσιας. Πέστε του για να τρομάξει. Να το πω έτσι λέτε. Βεβαίως. Πέστε του για να τρομάξει ότι αν κάνει οτιδήποτε, η υπουργός θα κινήσει όλη την νόμιμη διαδικασία. Δεν επιτρέπεται να το κάνει αυτό. Εσείς έχετε ενημερώσει την υπουργό. Τώρα μόλις. Α, ξέρει. Τώρα που μιλούσαμε, πήρε για άλλο λόγο η υπουργός. Δεν ξέρω τι να κάνω. Είμαι και σε πανικό. Δεν ξέρω. Με αυτό το πράγμα να έρθουν τσόντες στα παιδιά. Ευτυχώς που δεν πήγαν στα χέρια τους, που τα προλάβαμε εμείς. Και δεν τα μοιράσαμε. Λοιπόν, προλάβετε το διευθυντή. Θα κοιτάξω, θα κάνω ό,τι να είναι. Είμαι κι εγώ να σκάσω, καταλαβαίνετε. Εντάξει, προλάβετε το διευθυντή. Είμαστε παιδαγωγοί. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να φτάνουν στα δικά μας χέρια και να τα δίνουμε στα παιδιά. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω, δεν φταίει το Υπουργείο βεβαίως. Τώρα είναι δυνατόν το Υπουργείο να έχει κάνει τέτοιο. Απλά δέστε ακριβώς τι λέει, τι είναι πάνω. Απλά φοβάμαι μήπως δεν είναι προβοκάτσια και λόγω προχειρότητα. Σίγουρα δεν είναι προχειρότητα αυτό, κύριε Βενιέρη. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό τώρα. Είναι δυνατόν. Να είστε καλά. Εντάξει, και ξαναμιλάμε. Αν τύχει κάτι, σας παίρνω. αφιέρωση μπορώ να συζητήσω για την Παρασκευή. Λέγε. Επειδή εχθές πήγα στην ΕΡΤ με τις Παλαιστινιακές σημαίες, το Ιντιφάντα το σκάπε για τον Παλαιστινιακό λαό που αγωνίζεται. Να μην βάλω τάμτα ή ντούσκα. Βάλε ό,τι θέλει. Όχι, ρε, τι λες τώρα, δεν άκουσα καλά την πέση. Α, συγγνώμη. Κύριε, με τίποτα. Λοιπόν, Ιντιφάντα το σκάπε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ρότζερ Γότερς και στον Ερίκ Καντονά που κινητοποιούν την κοινή γνώμη υπέρ της Παλαιστίνης. Αυτούς τους δύο θρύλους, της μουσικής και του ποδοσφαίρου. Δεν κατάλαβα. Εμείς δηλαδή που ξυλαραγκιαστήκαμε στον Καγκάρινη, δηλαδή. Μάγκες και συστεράσει. Α, δεν κατάλαβα. Να τα παίρνει όλα ο Ρότζερ Γότερς, να πούμε, επειδή έκανε ένα συγκρότημα εκεί τυχαίο. Ένα σχολιαστής όπως και είπε καινούργιο. Ένα τυχαίο σχολιαστής. Αυτό. Εντάξει, μεγάλο αγώνα έχουμε κάνει και εμείς και πολλοί από εμάς. Και εσείς, μπράβο σας και τα υπεραστική. Αλλά εντάξει, ο Γότερς του Καντονά είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, γι' αυτό λέω αυτούς δύο. Εγώ δεν είμαι σε παγκόσμιο επίπεδο. Είσαι αγωνιστή. Απλά δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα, δεν πάει να πει κάτι.